ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਬਣ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ। जान जान के मिलती है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। Top to bottom marks, तुझे दिए मैंने 10 out of 10। क्यों नहीं चाहिए, चल okay then। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू, कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली तू। मैं ही बचाऊंगा तुझको दुनिया से क्योंकि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, जैसे अंग्रेजी पिक्चर में लड़की को बचाता है किंग कॉन्ग। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल शक्तिमान जैसे, तुझको रखूंगा मैं बेबी अपनी जान जैसे। मुंडिया ते कुड़िया की गल बन गई, बन गई गल बन गई।